а потым шкоду, нанесеную англічанінам, зноў лячыў француз. І на заднім двары яшчэ гадзіну чуўся звон шпах і буркатлівыя выгукі. «Тарца!